remix door David Guetta op 17. De Global Dance Chart 58 en een high five van onze geweldige Global Hitmixers. Dankjewel, Leon Hartog, Niels Verhoek, Nick de Roy en de Dizzy DJ. Snel door met nummer 16, Ukel, Jamaican Bam Bam. avond. Dankjewel dat je luistert. Wessel, de Global Dance Chart Radio 538 met nu John Summit. Als hij staat te draaien, heeft hij één missie. Sometimes I'll look at someone on the dance floor who's not having a good time and I'm like, that is my goal for the night, to get this person dancing. And once they crack a smile and start moving, I'm like, yes. Onblije mensen blij maken, dat is een doel. John Summit gaat omhoog naar 13 met Shadows. What if tonight is all you ever had? Put your fears aside and live with no regret. Feel your senses elevate. good it is. I think I'm addicted to your hands on my hips. I think it's the first time that I know what I need. And I want you so bad that I'm scared that now I know how good it is if you ever leave. Global Dance Chart bijna losbarst. De eerste razendsnel overzicht van de drie grootste dancehits van vorige week. Number 3. Tiësto pakte de bronzen medaille. Number 2. Calvin Harris stond weer muurvast op nummer 2. Number 1. En vorige week voor de 14e week op 1. Haven. Oké, ik kijk dus elke dag in de spiegel en zeg tegen mezelf: mijn kont ziet er weer heerlijk groot uit. Het zijn niet mijn woorden, maar die van Bibi Rexha. La vache Bibi. Samen met Fetus gaat ze 6 plekken omhoog. New Religion op 10 deze week. Deep in the night, I heard a cry that brought me back to life. It sang to me a melody and I was hypnotized. With every note, it pulled me close until I kissed the sky. I found my purpose in the church, it's filled with me. hardcheck538.nl. Snel door met de Global Dance Chart en de pauze op nummer 8. avond, Wessel, de Global Dance Start Radio 538. Met nu, we maken geen muziek voor je oren, maar voor je heupen. Al dus Another Talk To You, genoemd 4 plekken omhoog, nummer 6. On the door, darling, I was so sure.

Frustrerend natuurlijk voor Calvin Harris. Al 6 weken staat hij vast op nummer 2. Release the pressure. En dat gaan we nu doen. Zaterdagavond 538. De Global Dance Start met het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms, DJ's wereldwijd en radiomonitor.com de heetste dance op aarde? Muziek was niet zijn eerste liefde. I was a bit of a late bloomer in music actually. I started when I was about 16. And I was actually going to do maths, which is hilarious. And then I was like, nah, that's too boring. It's not for me. Voor Haven werd het geen wiskunde, maar wereldhits. Hij staat voor de 15e week bovenaan in de Global Dance Chart met I Run. Zit op aarde, Haven en Iron. Een hele goede avond, Armin van Buren. Goedenavond, Wessel. Op een paar minuten Dance Department op 538. Wat zit erin vanavond? Ja, ik heb er best veel zin in, want we hebben eindelijk Kygo te gast in de hotmix. Hey. En na onze Tomorrowland Winter Special en de House Top 1000 van vorige week heb ik heel veel nieuwe dingen die ik moet laten horen. Het wordt dus een show met veel primeurtjes. Klinkt goed, Armin, dankjewel. Jo, graag gedaan. Fijn weekend. En tot zover de Global Dance Start. Blijf dus luisteren. De samenstelling Chartcom Research, productie Frank van Huissen. Mijn naam is Wessel van Diepen. Check de nieuwe lijst op globaldancechart.com. Van Veendam tot Venlo. En van Kerkrade tot Klazinaveen. Vanaf volgende week vrijdag komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. Nee, je hoeft niet naar huis vandaag. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Stem nu op jouw favorieten via 538.nl. Volgende week vrijdag, de 538 Dutch 1000. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Kania ketchup voor maar 38 cent. En volgende week ook trouwens, en de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het.